będę na tym się nie odnaleźć. Oto jest banger, mam tu nawet refren z wokalem i wydobędę z niego sens nieco dalej. Póki co beat wali będę, mówiąc oględnie wcale. Ale niestety trafił mnie pech ten, że jak dotąd nie wiem jak wygląda ten refren. Jest to jakaś wada, ale nie ma co szat rozdzierać, bo jaki by nie był, to wypada teraz. Co to ma być? Tak huczy refren, to raczej jakiś łopot słaby. To po to, abym już się bał i nie licho zbladł jakieś bramy. Zaraz zrobi się to psychorap. Zresztą zastanawia mnie jedno, jeśli jest już brama, czemu akurat przed nią? A czemuż by nie tak w stronę odwrotną chodu? A może rozwiązanie to zrobić krok do przodu? Za wielką bramą. No, lepiej znacznie, choć wciąż nie wiem co jest pięć, to już zmieniam lokalizację. Może w oddali zacznie dziać się choćby chęć draki. Ja ciągle mam wątpliwość, czy to ma sens jakiś. A może cel jest w ruchu naprzód i w bramie? A ja wplątałem się tu w jakąś opcję z włamaniem i z żalem odkryję, że następnym miejscem po tej bramie jest areszt. Jak tam ziomuś, powiedz, dzieje się coś dalej? Kazlam wystanął dziś. Oj, świetnie, w najważniejszej chwili koleżka mi odpłynął kompletnie. Przypadła rola marna dziś mi, on coś palnie, a ja muszę dociekać, co też miał na myśli. A może o zgrozo mnie przerósł i to filozof jakiś z trzeciego numeru. A czas dla niego stanął, może ma z Faustem układ i zaraz mi tu jakąś nową prawdę wysupła. Słuchaj jak kłamią. Nie może być. Otworzył mi oczy ten anioł, to jakiś mroczny klub cyrk. Jak ten węgier ma wywrócić scenę, skoro nie mogę się dogadać z własnym refrenem? Ej, to jakiś absurd, to jest spisek najpewniej. Bym po tylu latach skończył komentując te brednie. Powiedz coś jeszcze i tę resztkę sensu pogrzeb. Nie zostało nic. No i dobrze.